أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان موسى عليه الصلاة والسلام و فرعون لعنتي واقعية بيانة دا موسى عليه الصلاة والسلام په دلیلونو کې هر کله چې هغه د درې دلایل پیش کړ چې یو معجزه د عصا وا او یو د یتي بیغوا وا او بل په هغه باندې د که تر اوستو و درې وړ نه انکار نو موسی علیه السلام په دې باندې دعا وکړه چې رب ان عبدک فرعون اعلی فی الارض و باع و آتا خدای ستاره بندا فرعون پزمکه کې سرکشي کړی دا ماوت یې کړی دی او دغه قوم مو ادمه ته کړی دا معجزات یې ولیدل او ایمان یې رانلو نو فخذهم بعقوبه تجعلها علیهم نقما خدای دې په سزا سره ونی سچیا پدی باندې جدید پر یو عبرتم شی او نصیحتم شی پدی باندې دا عذاب او درست خلکو د پاره مې عبرت وګرځي مان الله تعالی دا تلور عذابونه د موسی علیه السلام د دعا په برکت باندې د موسی علیه السلام د پر معجزه وګرځول او دا شپږ عذابونه پدی باندې هغه مسلط دا د موسی علیه السلام معجزه معجزه هغه ته ویل کیږي چې سړی عاجز کی نو دام پسو اعتبار سره ناشنا شی او عاجز دون کی شی یو خدا د موسی علیه السلام په دعا سره دریم دا د کوم عذابونو سره ناشنا شکل لکه اوس به تاسو وره عام عذاب دا سينه راځي دا د معجزه او جونګي نو دا انتهایی ناشنا شکل سره ادریم دا د مخصوص اوقات د پاره او دریم دا چې موسی علیه السلام په دعا وکړ چې خدای دې وعده وکړو سیمان راړي دین لری کینو بیا بدین لری شي نو پسو اعتبار سره دا د موسی علیه السلام معجزات نو جہاں کلا دعا وکړه نو الله فرمای پارسلنا علیهم الطوفان موږ راولې کې په فرعونانو باندې په کیپتیانو باندې الطوفان طوفان نو یو عذاب د طوفان د طوفان نه سموران دي نو مفسرین وايي او هو الماء دا وګدي چې د اسمان الله جل جلاله په دی باندې راوړل او دې زیاتې په دی باندې رااله تر دې داسې شکل کې عذاب او په کیپتیانو باندې چې کورونه هو ګډ ور د بنی اسرائیل او د فرعونانو د کیپتیانو و چه کم کیپتیانو دا غی کورونا با دا اوبو نڈکو او دا سی بڈکو چه تر مرای پوری بیرا نسیر لی او که کم انسان با کیناستن آبا غر کی دا او خواکی با پکاون کی دا بنی اسرائیلی کورو او کرا با اوبنے او دا سی کس معذاب اللہ پا دیبانی مسلط او دی پا دیبانی بلکل حرکت بلکل راٹین کڑی اتر مانو کوری حرکت دنی شکو او دا او په دی باندې ورځي د خالی درځ نه والي تر خالی ورځي پوری په دی باندې دا جاری نو طوفان نه مران هغه او به مسلط کیرل او باز وی په لغت د اهلی یمنو کې هغه ویل کیږي مرګ تا ا دغه ته ویل کیږي طاعون تا او مجاهد رحمت الله تعالی علیه وی مرګ ته ویل کیږي صحیح کول لکره چه تعاونم نده مراد او دکرنگی مرگم نده مراد بلکه ده دینا مراد اغد توپان ده اوبو ده ندا اوبو بلکل لری پا پسنون بانده کورون بانده اوبر سی ندی بیا موسیٰ علیہ السلام توی ادعو لنا رب پر دایت سوال پا چه زمون ندا باران دا اوبو ختم کی دا توپان ختم کی نمون با پتا باندی ایمان دارو دویم خبر ادا چی بنی اسرائیل ستا کم قوم دینا بتا سرازات کدا دو وادیو نموسا علیہ السلام دعاو دا اللہ نے دعاو تا اللہ دینا توپان ختم چې کله ختم شو نه ایمان قرآن وعده ماته اول دا کارو چې کوم پسلون له پاسه وبکر زیدین په هغه کال باندې پسلون نور په نسبت باندې سیوا و شي هم خیال کړی چې په کم کال کې له شي د جوار نه پانی مالو نه وږي بږي کم مضبوط مضبوط پږي شي باندې ټیم کې الله جل جلاله عذاب مراول انسان پریشان کی او بیا پریشانی ولې بده ختم کی چې پسل زوږي زور کی زوم پر علاقہ باندې مخکی هم خیال کړی غلا شي وره تبا کوئی والی بیا هم مضبوط شي ندی باندې مزمایشو په دغه کال باندې پسونه دومره زور اور میوي دومره زور اورې گاغان دومره زور اورې شي چې بس دی اګه نه غلطه پایله واسه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما هاذل ما الا نعمت علینا دا خدای الله نعمت کوم باندې دا هو عذاب نو نو ایمان را ورپسې دیم عذاب الله مسلط ورګه پسونه الله په ملخان مسلط نو یو میاش پاسلم بازو مپسرین یو میاش نکلی یو میاش پا مسکی وقت پاو یو عذاب ختم شده یو میاش در کسی خیر خیریتو بلا عذاب قدیبانی رانل او بازو ددین کم تیم لکلی بازو مطلقی وقت لکلی بازو دریتی لکلی دی بازو یو میاش نکلی واللہو عالم واللہ قدیل مکور کل تفسیر خازن یو میاش نکلی یا اللہ جل جلالہ پا دیبانی مولخان رو لگل جراد ویلکی بارسلن علیہ مطوبان والجراد جراد ویلکی گی مولخان رو نبس دی اپس نونے مقوڑن چی کما توبان سر خشیون آگیا تی دولو قوڑن اگا نیوی مور لو قوڑن دوونو اگا پانی مقوڑن تردی چی در دروازو آکم لرگی وغیا مقوڑن اچھا تونی که چکم لرگی لگو لیو دازی ملخان نو لگا زمونگا اصدارا چو بس زڑی کی نی زڑی تا پتا نلے ادھا پورونا اچھا تونی که لرگی مرگی اگا پانے مانے اگا ملو پڑے کپڑے بیم پڑے سامانونا تردی خازن لکنی واکلا مسامیر الحدید اوس پنے میں خون بیم اگا لرگو مرگو کی چیو اگا پڑے عذاب ہو خان او اللہ تعالی اگا ملخانو باندلا عذاب را الله تعالی وګړي وګ چې سړی ته ولګي لګاو لګي نه دی بیا په ګنده او په بلا او په خوف او خراب باندې دي نام لخان هغه په لګا باندې مبتلا کړی نو بس هغه به هیڅ نه خپل تر دی چې هر شی د دې کورونو نه خپل او دا مجي به خبره چې خواته به د بنی اسرائیل کورونو ناغز کړ به یو ملخ نو یو نقصان بنو دا هغه فصل به یو نقصان نو اخواته به د کیپتی فصل نه پاغي کې به دا غلبه شروع وو دی بیا مجبور شو موسی علیہ السلام ته وې چې او دو لنا ربک لئن کشفت عنا هذا الرجل لنؤمنن لك دا ته سوال کو خدای تاسو را وعده کړی دا کنه عذاب زمون لری کی مونږ ایمان راړو مونږ تاسو را وعده کړی دا وعده کو په دې خبره به خدای عذاب لری کی زکه ته الله تعالی دا خبره دا وعده در کړی او دو لنا ربک بما عهد عندك لکایت اخره کې راځي که تاسر الله په کوم خبره باندې د عذاب له کول وعده کړی زموږ ایمان نه بس تاسر زموږ وعده زموږ ایمان داړو خدای د سوالو الله جل جلاله د مولا خان د دین ختم کړو ورځ په دی باندې او خالی نه یو خالی پوریو بل خالی او بیا ته الله تعالی لري دا مجيب مولا خانو ها تفسیر قاضی لیکلی مکتوب علی صدر کل جرادت جند الله الاعظم هر ملخ دې سینا به لیکلو دا الله تعالی تغلوی لخ کړ دې خطرناک لخ کړ دې لوی لخ کړ او بازو مفسرین لیکلي چې موسی علیه السلام په خپل عصا باندې هغه ملخانو ته اشاره کړو چې ذات رب توه ته مشرق ته اشاره کړو په ټول ملخان راغون شو لړ نجکم پسلونه دې باقی پاتې شو ډیره خو پړی نو خو چې کم ټکا پکا باقی پاتې شو ناغا دری ده پارا بطور امتحان اللہ بیا کا تکڑا ددی کار پیوش جاکا باران سر خمز بچیو توپان سر ناغا سیوائی شیطی اگئیو خوڑو ددی دی ضرورت ده پارا بیا سشتنا سشی پا دیش دی بیا موسیٰ علیہ السلام تایی پا ما نحن بی تاریکی دینی دا زمانگ نا پارا دا پسل کا پیشو بس عذاب لڑو مونگا بوس ایمان نرڑو مقبل دین نپری بیا ایمان دان لخان او چکم وعدہ و اغامات اکلا وعدہ ما تو اللہ خپل ناکار اعمالو کې مبتلا او فرعون ته بیرت وی یو میاش الله تعالی بیا دې صبر وکړو یو میاش بیا په الله بل عذاب مسلط سپګي په مسلط کې ولقوم ملکم مل ویل کې سپګو دا یو کول د مفسرینو دا چې کومل ستا ویل کې نو دا سپګو دا ویل او یو کول لري چې کومل ویل کې پرې غنمو کې سکیږي اسوس الذي يخرج من الخنطا غنمو کې چې کوم لګي دوايي نه دخل کېږي سپګي غنمو کې غنمو سپګي کې سبلای غنمو کې چې کوم کېږي ولکه نه غنمو کې پیټا کې چې سړی دا نه هي او پاګي کې کوم هغه ټوټه ونه کېږي خلک وته بولایږي بارها اعلی بلا چې د سپګي او توي غنمو نو باندې مو پسینه نه کومل ورې کې سپګو دا او باندې هغه سپګي لیکلي کوم چې انسان پرې ویښتو کېږي او باندې مو پسینه دواله طرف ته اشاره کړی چې دواله کې دي شي په غنمو کې الله دغه شی مسلط کو په سرونو کې دغه شی مسلط کړ دواله کې اسم اعظم نور اقوال نه باندې مو پسینه واړه ملخان لیکلي چې وزر مزري نه الجراد صراط سعار الجراد الذي لا اجنحه له جوازر مزرینی دا عالم خان بانهن پکې شو یا پګې شو یادونه شو الله مسلط په دام عجیب شکل کې دا په داسې شکل باندې چې انتهایی خطرناک او باز روایت دا لیکلي چې موسی عليه السلام یو ډیرو کته لړ شګ ډیرو کته رب په مصر کې یو علاقه عین الشمس به وته التا کېلله موسی عليه السلام له خپل ډیر ډنګوره او په کوله دا غین راس پکې بس دا کاګم ګټه پرې پسنو مسنو باندې پدغه غنم منه مسلط شي بهر دا ځابون داتیو چې بالکل د دې هغه ویختي و خړل کله سرونه ویختي و هغه ورلو خړل کله بدن نور ویختي و هغه ورلو خړل کله دادی زی ودایم ورلو خړل او دا چمړې ورلګلو جا چمو پور بکلک کی انخطی ویخت تیراواتی نشکل دا سی عذاب ای ویختو مختونه بلکل سپا گو پیان اکل سپای او دا سپگیت سی ویدہ پدا سی حیثیت وی تفسیر لکلی دی چی مثلا لس پیمانی غنم بے اولو لس کفیز انو پاگی که بدری کفیز انو تلور بٹو لگا چاند کریو سپگو با چاند کریو دا سی حالات نرسک پلس کلو کی با دری کلو سپا آورا نو تا گناہ ہے انتہائی خطرناک ہے پری بات اور اس بگیم انتہائی خطرناک ہے چمڑے ممڑے ویختو د کریز بانا ہر سی ور لو پڑ واخذت اشعارهم وابصارهم وحواجبهم واخذت اشعارهم وابصارهم وحواجبهم واشفار عيونه استر کو د پاس ویختو دا بانا مانو دا ارس دا ویختي دی ختم آرام دې نشکول خوب او قرار ختم شو تر دې پورې چې بیا مجبور شو موسی علی السلام ته فریاد وکړ فدع لنا ربک یکشف عنا هذا البلاء خدای ته سوال وکړ چې الله زمونږ د عذاب اغل لري ورته په دا عذاب مسلط او داغي نرستو چې کله موسی علی السلام دعا وکړه دی او تواده ورکړه چې موږ ایمان راوړو نو بیا دې ایمان راوړو موسی علی السلام ته اوس موږ ته پته ولګی وز زمنګ یقین راغی چې ته یقینن جادوګری ځکه د شکو دې ډیرو کین سپګی پیدا کول ګونه پیدا کول دا خدا جادوګرو کار دی چې د شکو نه سره سپګی پیدا کوي ګونه پیدا کوي نه دا جادوګرو انسانانو کار دی زمنګ یقین راغی وما كنا قط حق ان نستكن نو صاحب من اليوم نن زمنګ مضبوط یقین راغی چې ته جادوګری دې عذاب سره دی تم شکر دی سرا دا دیر سخت قوم دی دا بنی سرا پدی نن سبای چی پدی دنیا کی پساد پیلا اکڑ دی دی امریکی برطانی یا دا پلسطین سرا خواه کی اسرائیل چی کم دی یہودیان دا امدک کا یہودیان دی خواه نو بہر حال بیا پی اللہ بلا عذاب مسلط کا دوفا دیا چندخان دوفا دیا پی اللہ مسلط ندیو الله تبارک دیو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم دی الله تبارک دیو بنی اسرائیل بہرحال اغم سخ قوم دا دی سر پاتشو دا اوس چکم یهودیان دی دا بنی اسرائیل دی دا دا موسیٰ علیہ السلام قوم دی خو اللہ تبا کری ما تاس توی دی جو خودی اللہ تبا کری ہو چونکی اغی دی سر پاتشو نو دا غین ام دا خیر کارنے کی گی بارا نو بیا پی اللہ چندخان مسلط کر دا فادر جمد دفتا دا چندخ توی دی کی دا بل عذاب او بدیوان یوم یش بعد چی دا کبل عذاب ختم شک نو چندخان او چندخان ام پاجی بشک کورونا دا چندخان او نڈک خوراکونا دا چندخان او نڈک لوخی دا چندخان او نڈک کخلی دا پارا بینونا کلو کنو چندخ بور تمخ کے دانگل کولا بے واغ گل روٹا بے تی پخولی پیڑا بے تی جوڑو دن آگے کم چندخ او دا کرنگی کور بے بلو نو پاگی کم چندخان کڑڑے دا پارا بے بسترا سمکڑا نو پاگی کم چندخ هر زائی کی چندخ چندخ تش چندخان بے مسلط شو نا تپاسیر و لکری زارا دا یا کل سبق ہو دکتا الہ پی اخلی دا پارا نوڑا دا پارا بے اخلق کل اوکڑا نو چندخ بہتا نوڑا نمخ کی وردانگل نو دا انتہائی سا عذابو پدیبان ادا زنگلی چندخانو یو خدا کلیوالی بریو اگر دیر خطرناکی نو دی انتہائی دیر کم مجبور شو انتہائی مجبور شو پریشان شو او موسیٰ علیہ السلام دیوی دیز اللہ بس من توبہ و باسو بیا با وعدہ نماتا بیا با نو واپس کی گو کفر دا او تا منگ ندا عذاب لرکا زمون گتا سرا مضبوط وعدہ دا موسیٰ علیہ السلام اللہ تا دعا وکڑا ورز دا عذاب مسلط تو دا ورز نرستو یوم یاش تا پارا اللہ تعالی نا عذاب اچھت کر دی بیا وعدہ ماتا حق کفر آغا ناکار عمال اغا بیام بیا موسیٰ علیہ السلام بنی بانی بدعا وکڑا بل عذاب پی مسلط کی نو بے پیوینی مسلط کلیوینی ودم دم ویلی کی گوینی تا او خاضی لکلی چی دا نیل بلکل دا در اینیل چی دا وینی وینی شی کویان اوکی او بو وینی شوی نیرو نا وینی شو وینی باو تسکان بیکاو نو آغا بے وینی وینی تردی پوری لکلی که یو کتی یو بین اسرائیلی با یو خلی تا لوخ نیسل ان راغ طرف تا باو بے بنی اسرائیلی طرف تا کتی طرف تا بے وینی او کدوالو با یو برتن خالی کو نشی که یو برتن کی یو لوخی که با او با پرتیوی کزان لبا دی بنی اسرائیلی رالو لی داغ لوخی تا بس پاو برات لی کدی بل بجام راواغست داغ لوخی نبددان لراوالو لی نوین مراکلا دا سی حالاتو تردے پورے و پسیری لی کلی چی فرعون ډیر تنگ شنه دا ونو دا پانی جول شروع کړو هغه په خله کې ویني شو کپه یو لوهي کې په عمره واغسته بني اسرائيلي به اوس کله هغه به صفای بیا به د خلینو راوځولې لوهي کې وبو به ویني که هغه به بیا کېپتي خلې تا ځولې نو ویني بشي دا عذاب په الله جل جلاله مسلط ودا ذلیل بدبخت کافرانو به هر حال دې عذاب سره د دې اغا سوچ او سمجھ رانگے آیات مفصلات اللہ وی مسلسل عذابونا پی در پی جدا جدا عذابونا جدا جدا نحی پی مسلط کرے منگا پس تک برو وکانو قوم مجرمین دی تکبرو پر زانی دا حق نلویو گڑو اکب پر آن تے خدایوی اللہ تلے ونمان وکانو قوم مجرمین دی یو قوم مجرمان ولما وقع علیہم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك الله عز وجل بیان کړي شهر کله بدی باندې یو عذاب مسلط شو یو معنا را ده رجز نه مراد هر یو عذاب دغه مذکور عذابونه چیزې کړو شو یو عذاب په مسلط شو ندی بووی یا موسى ادع لنا ربك اے موسى زمونږ د پر دعا وکړه خپل رب نه بما عهد عندك په سبب د هغه خبرې چې تا سره الله وعده کړی چتا تخبه وید دی کدی ایمان راڑی او دنی کپر نا اڑی گی نو دا عذاب بل رکم نو اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سرا اللہ نا دعاو کولا پتا گی خبر سرا من وعدہ کو دا عذاب دی لری گی و اللہ فرمائی لئین کشت دی پتا خبر اکلا لئین کشت عن الرجس کہ اللہ زمون نا عذاب لری گی لنو منن لکنو من بتا بان ایمان خواہ مخارا و لنو رسلن نما کا بنی اسرائیل دویم ستا قوم تب آزادی ورکو بنی اسرائیل تب آزادی ملاوی گی د دې د غلامه زندگی به ختمي یو آیات مطلب دا دی ادویم ولما وقع علیهم الرجز هر کله چې واقع شي په دې باندې رجز عذاب رجز دان له عذاب زکه درې عذاب مخ کې تیر شي یو د عذاب یو د ید عذاب یو قحط سوچ درې او پینځه دې آیات کې ذکر شو طوفان جراد دوا کومل درې دوا باندې سلور دان پینځه پینځه دا شو درې مخ کې نسوجو ات شو او چونکه رست براشی شلم سی پارا کے چه دا نها عدو لسم یا شلم کے چه دا نها عذابون اونو دا نها هم عذاب دے دری آغا پینزدہ اتو او ریجز حاز عذاب دے دنینا مراد تو آون دے دویم کول دا دے چه دا نو من العذاب دے دویم کول دا چه دا تو آون دینا مراد دے تو آون پی اللہ مسلط کلو اپا یو رس کے ددین او یا ذرا کسان مردار شو سعید ابن جو بیت سے بول او یا ذرا پ رد کې د دینه هغه مردار شه د پن کول نه شو چې ما خان کو د پن کول چل ولا نه وته چې دا څنګه د پن د لري د مراد عذاب د تعون تعون خطرناک عذاب دی حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي بخاری او مسلم حدیث چې دا عذاب د تعون الله تعالی په بنی اسرائیل عمره لګل او استاد نو وړاندې خلکو باندې عمره لګل په یزمکه کې چې کلا وبار شي تعون راشي نو تاسو هغه ته مو ورځه او که تاسو په یو ځمکه کې یې او التکی راغنو دا هغه ځنه موزه چې تیښته وکړي ځان په کې دي یو مسله بیانو نو بیا مخکېزو و باج په یو ځای کې راشي پیغمبر علی السلام وایي چې یو ځای کې راغلی الته مو ورځه او که په یو ځای کې وینو دا هغه نه تیښته مکوي چې ته و بارا اصل کې پری به ان شاء الله بیا چې بیان کوم مختصر خبر اوره چې زمانه جاهلیت کې بعضه داسې خبرې وي چې حالت یې کې دی وي بعضه داسې خبرې مشهورې وي چې دا غیلا نه حالت یې کې دی وي دا کیدوا چې تعون دا مثلا د پخپل باندې بل تل کې د کی تاثیر به غنا الله لګون کې نه لري بس د پخپل بل ته متعدد کی دې کې به خدای تاثیر نه غنا دا به د الله مرض به د الله په لګول سره نه غنا بس دې به د پخپل باندې لري الانګه پخپل باندې هیڅ یو شی څه کولی نشي نو چونګه زمانه جاهلیت کې دا حالت کې دا چې مرز پخپل باندې لګی دي شي الانګه پخپل چې الله نه وته لګی دي نشي چونګه دا غلطه کې دا د ټیم کې پیغمبر علی السلام فرمایل چې رد دې کې دي په بنیاد باندې دا غلطه کې ده د خدای سره تعاون شریکول له تعاون هیڅ نشي کولی کای کو الله پیغمبر علی السلام دا کار مکو انور دا مطلب نه کال دستا سکارو مینو تب دا غزین نزی یا مطلب کسی علاج کولو می داغی دا پر دا علاج نکے نا تدابیر بکے چی چکر آگے دا سی بل مرض آگے و بائی مرض آگے داغی دا پرستنی وال یا سکار دے دا آغزین تلل خو پدک کا اکیدہ باندے چی دا مرض پخپل باندے حلاکول کئی نو دا اکیدہ دا مسلمان نشی کئی دے صحیح دا کنا دا مسلمان اکیدہ دا دا چی که مرض دت لگی اومی اللہ لگی کو دت لگی اومی اللہ لگی مرض پا بل اخپل باندے بل تورت لے نشی نو دیو جی پیغمبر علیہ السلام پر ملا گا وقت کی صحابہ ہوتا چی گورے دا غلط اکیدہ دا چی دا غزین تتختے دا تعاون پخپل باندے بل تلگی نا دے اخپل نشی لگی دے نو را بیش حدیث کی راضی لا عدا ولا تیارہ راضی ولا حمہ نو اللہ فرمائی چی ہر کلا دیبان تعاون راگے موسیٰ علیہ السلام تا وقتیت دعاو کا چی کم من دا عذاب لرشی من با ایمان راڑو بنی اسرائیل بازاد کو اللہ فرمائی پلما کشفنا انہم الرجز هر کله چې دا هر یو عذاب یاد تعاون دی نو لری کو الی اجلین تر یو نیټی پوری اجلین نه مراد د کمیاشت مثلا دا میاش د کوپی پوری هم بالعوه جدی باغی ته ورسید الاهم ينقصون الله خپل وعده به ماتول بیا به په وعده باندې ټینګ نو بس ناسا خپل وعده به ماتکل فانتقمنا منهم فارقناهم فی الیم الله ممکن بدل واغسته چونکه دا تفصیل ما مخ کې تیر کړو چې څنګه زروست به امرشی ان شاء الله نو لسمکه چدی الله څنګه حالات په ست طریقې سره وتل چونکه سورته شعراء کې تفصیلی طور راځي دلته بیان نکو الله وي پنتکم نا منهم من دین بدلوا واست عذاب مرتور فارقنا هم تلیم من یم کې حالات یم او بحر دایو شته ویل کیږي ډونګی شته چې بالکل وې نه معلومه نو من غرق لدی طغیم کې په بحر کل جم کې بانهم کذبوا بیااتنا دیو جن چې زمون آیاتونه زمونږه موسی علی السلام معجزات داغه تکذیب کا وکانو قومن وکانو ودی انها عاقلین دا غین غفلت کون کی دا عذابون اللہ تعالی نن دی باندی ذکر کون موجزات دا موسیٰ علیہ السلام اغیر ذکر کون فارسلنا لهم ملك العليم فدی باندی توپانا توپان لرا باران ورزی والجراد او ملخان والقمل او سپگی والدوفاد او چندخان والدم او وینی او بازو دم نمورد رعاب باسته او سی کل دکر آمی وینی ویچه کما بیانو والدم او وینا آیات مفصلات دا سحال کے آیات انچدا نخو مفصلات جدا جدا فاستقبرو دیزان ریو گنو حقنا وکانو قوما مجرمین او دیو قوم جرم کون کی ولما او هر کلا وکالیهم الرجو چواکیش دی باندی الرجو یو عذاب نقالو دی باوی یا الرجو طاون قالو دی باوی یا موسا دو لنا اے موسا دو لنا او بل زمان دا پارا دعاو که زمان دا پارا رب بکا درب پلنا بما په سبب تا خبره عهد اندکا چواده کړی د تا سره چې ا خبر دا چې موږ ایمان راړو نه عذاب بلر کې بس ما دعا وکړم ایمان راړو نو دی به وی لاین کشفتا کچرتا اوچت کولر دې کان زمنا ارجادا عذاب لنو منن لکان موږ خامخ تصدیق کوستا ایمان برالو تا باندی ولا نرسلن او خامخم بازادو ما کا پمید تاکی بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا فلم مالا فرمائی پس هر کلا کشپنا انهم الرجزا چمونگلر قدینا رجزا عذاب لرا الاج لن تریونیٹی پوری هم بالی اوو چی دی رسیدون کیو اغیتا چاکم مکبا مسکی اللہ وطور کلا دی با اغیتا و رسی اللہ غٹیم بیتیر کلا إِلَٰهُمْ فَسْنَاسَا فَضِيَّنْ كُسُونَا دِيبَ مَا تُولَ وَادَا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمَ اللَّهِ مُنْ عَذَابُ وَرْقَدِيْتَا فَانْتَقَمْنَا مُنْ بَدْلَوَا غَسْتَا مِنْهُمْ دَدُوِيْنَا نُسَمُقْلُو فَأَغْرَقْنَاهُمْ پِلْيَمِّ اللَّهِ مُنْ دِي غَرْقْلُو پِلْيَمِّ بَبْ سَمَنْدَرْ كَي نظیر مپسیرین لکی لکل ناکل انسان تا دخپل گناہ سزا پا دنیا کی ملا لگی دی جرم کو الله ولا په دنیا کې سنگینه سزا ورکړه فاغرقناهم الله وهم غرق للذي في اليم په سمندر کې بیان نوم په سبب د دې چې یقینن دوی کذبوا بیااتنا نسبت درو کو معجزات زمون کا وکانو دی ان هذا دی ایتوننا د دین هنا غافلینا غفلت کو انکی یا اول اولین اخرین اخرین یا ذو قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ کریم اخوی موسیٰ علیہ السلام یا حرون علیہ السلام چی دین حق پارکم محنت کری یا اللہ داوی جزاگانی وطورکی داوی بدلی وطورکی یا اللہ پا کبربانی رحمتون رو ورد یا اللہ دی باللہ این چکم انا پرمانی کری دا سرکشی کری دا داوی سزا وطورکی کریم اخوی من دا حق و ملگرے کی حق سرم کی پا حق بانی موفات کی خدای ایمان زمون سر آخرت تبوزی کریم خدای ایمان چی دنیا نزد زمون رازی قبر کی آخرت کی استامخ تودریگو یا اللہ دا کلام زمون گانتا پکار راوی یا اللہ زمون رازی شو سم اللہ